főnököt. A Balatonnál a kempingben még éppen öltözött. Kész horror volt, halálra rémített, mikor Melli néni pongyolában üldözőbe vett. Nelly az elefánt itt van és csinálja már a cirkuszt. Földet veri a bőrdudája. Töv, töv, töv.